والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتخرج الناس من الظلمات إلى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلات و سلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك و أصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلات و سلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين مخدومی حضرت مولانا محمد عثمان صاحب بانی محفل جناب قاری محمد انصر صاحب مہمانان گرامی سامعین حضرات السلام علیکم حمد و ثنا تو بعد آج رانا فریاد ہے اللہ تعالی اس ناچیز نو ہر دنیاوی اخروی نفسانی شیطانی شر فتنے تو کامل نجات اور پناہ بخش اور کلمہ حق ادا کرن دی توفیق عطا فرماوے صبح جمعۃ المبارک اختصار نال جس موضوع تے کلام کرنی اس دا عنوان ہے اندھیرے اور اجالا اللہ تبارک و تعالی شرع صدر نال بیان دی توفیق بخشے دوستو محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اساں تھانو قرآن عطا فرمایا تاکہ تسی لوکاں نو اندھیریاں تو اجالے وال کڈو. اج دی اس محفل دے اندر آپا اس شے دی وضاحت کرنی کہ اس وقت دے لوگ کس ہنیرے وچ سن اور اللہ تعالی نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال کیڑا چانن عطا فرمایا. اس موضوع سنن دے نال سانو اپنے آپ دا شیشہ ہو جانا ہے کہ اساں کنا ایک چانن چا روشنی چا اور کنے ہنیرے چا. جے ہنیرے وچاں تے اللہ تو سوال کران گے کوشش کران گے چانن والا اون دی, تے جے چانن چاں تے شکر ادا کران گے انشاءاللہ العزیز. اس محفل دے اندر توانو سانو اے موضوع سن کے دے شیشہ ضرور ہو جانا ہے جیڑا اس محفل دا اصل مقصد ہے وہ پورا ہو جانا ہے. نہ میں آپ نو عاشق آکھنا ہے نہ توانو آکھنا ہے, نہ میں آپ نو جنتی سمجھنا ہے آکھنا ہے تے نہ توانو آکھنا ہے. اس واسطے کہ آپاں یہ ہو جیاں گلاں کر کے جیڑی ساڈی اس وقت صورت حال ہے اس دے اتے اپنی قوم نو رضا مند نہیں کرنا, اساں اپنی حالت نو بدلنا ہے. ساڈا جیڑا نقصان ہویا ہے اون دا احساس دیوانا ہے جو حالت ہے ان دے تے مطمئن نہیں ہونا, یہ تے ساڈی تباہ کون حالت ہے. یہ جن عاشقی دے فتوے دین والے لگے پھر دے نا مقرر تے نات خون, انہاں دا اصل مقصد اے ہوئی ہے بے شابش اس قوم نو تھاپی دے کے دے سوائی رکھو. اے اپنی اس حالت تے راضی تے مطمئن رہن کیوں کی بیماری نے اے مطمئن تے راضی رہن اس حالت دے تاکہ جو کفر دا پٹا ایک گل پیا ہویا ہے تے اساں غیر دی غلامی چاہے پئے ہاں پھسے پئے ہاں اوتھوں کدی نکلن دا سوچیے ہی نہ. تاں علامہ اقبال قلندر لاہوری بول گیا ہے وہ فرماندا ہے شاعر بھی ہے پیدا علماء بھی حکما بھی, خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ, مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک, ہر ایک ہے گو شرح معانی میں یگانہ, کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند, تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. ایک بندہ پہلو ہی ایمرجنسی وارڈ داخل ہویا پیا ہے ہن اتو حکیم جا کے آکھے تیرے نال دا تندرست بندہ ہی کوئی نہیں تے مارن والی گل ہے نا, توجہ نہیں فرمائی میری گل دے. ایک بندہ پہلو ہی آخری ساواں تے پہ جاندا ہے, بیماری ایڈی سخت لگی پئی اتو ہن حکیم صاحب آکھن واہ تیرے نال دا تگڑا بندہ ہی کوئی نہیں تو تے ہے ہی تندرست بالکل تیر بیماری کوئی, اٹھ جا موجا لے تے انہوں مارن والی گل ہے نا. او یار انہوں کی بیماری پی ہوندی تو اس میں انشاءاللہ العزیز جو کچھ بیان کرنا اس نال ایک فکر پیدا ہونی ہے قید وچوں آزاد ہون دی. ذوق نال بولو سبحان اللہ. عزیزم وضاحت اس گل دی کرنی ہے اسلے دے ہنیرے کیڑے سن تے روشنی اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائی سی. سچی تاریخ تو جو کچھ معلوم ہوندا ہے وہ اے وے کہ اس وقت دے لوگ تجارت دے فن وی پورے جان دے سن، کاشتکاریاں وی پوریاں کر دے سن، صنعت اور اے ساز و سامان بناون دا فن وی انہاں نو بڑا سی، حتیٰ کہ سونے چاندی دے برتن گھراں وچ استعمال ہوندے سن، بندے سن سونے چاندی دے پانڈے. تا کر کے نبی پاک سرکار دی شریعت مطہرہ نے سونے چاندی دے برتنا دے استعمال نو حرام کر دیتا. ایدہ مطلب یہ نکلیا بھی برتن اس لئے سونے چاندی دے بندے سن تے حرام ہوئے نے نا، سمجھ آ رہی نا؟ اے سپیکر تو اٹا کسے کم دا نہیں، اے ٹاں ٹاں پیا کر دا بچا، این دن آلو دے باندھی چکر ہو جنگا، سمجھ نہیں آ رہی. تو عزیزم اس وقت دے لوگ برتن سونے چاندی دے بنان دے ہوندے سن، تساں بھی کدی ویکھے نے؟ تسی صرف سلور سٹیل تے آکڑے پھر دے، تے آکڑے بھی انہیں پھر دے جے انہیں کہ انج لگ دا جے میں 30 پاؤنڈ پورا کار دے ویلج پر آکڑا ہے. اس لئے سونے چاندی دے برتن لوکاں دے گھراں وچ ہوندے سن، رب دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے استعمال نو حرام کر دیتا. انہاں لوکاں دے اندر لباس اور کپڑے دی صنعت اینی اعلی سی کہ کیڑے دے ریشم دے کپڑے او لوگ استعمال کر دے ہوندے سن، جیڑا ایس وقت ساڈی نگاہ وچوں وی نہیں گزریا. چھانگے مانگے دے جنگل اچ کیڑے او پالے جاندے نے جنہاں دا اگوں ریشم بندا ہے، ہوندا ایک ایک جیڑا سوٹ نہ ہو کوئی لکھ تو اتے پیا وکدا. ای ہو جا کپڑے او لوگ بنا دے ہوندے سن، پان دے ہوندے سن، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم دے لباس نو حرام کیتا ہے مردان واسطے. این دا مطلب او سلے بن دے سن تے آئے حرام کیتے گئے نا. ان سوال اٹھ دا ہے کہ او لوگ اونا وچ بادشاہ وی سن، حکومتاں وی ہے سن اونا دیاں، فارس دی کڈی وڈی حکومت سی، یونان دی کڈی وڈی سی، ہندوستان دیاں حکومتاں سن، اونا دے اندر پھر اینا کوئی صنعت اور فنکاری وی آئے سی، پیسہ دولت سرمایہ وی سی، تے جناب جی ہر فن او جان دے ہوندے سن. اس دے باوجود اینا کچھ جنہ کول ہے سی او حالے وی ہنیرے وچ سن. توجہ نہیں فرمائی، ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ. جنہ کول گھراں دے اندر سونے چاندی دے پانڈے ہون، پاون واسطے ریشم دے کپڑے ہون، تجارت دے فن اعلی تو اعلی جانن، سونا منا دے حساب دے کرانج پیا ہوئے ہیں جی، تے کاشتکاریاں کر دے ہون، جنگا لڑائیاں حکومتاں سارا کچھ بندا ہوئے، جمہوریت اونا دے وچ سی، خاص یونان آلیاں کول جمہوریت سی، عمارتان دا اے حال ہوندہ سی کہ عمارتاں اج والیاں جیڑیاں نے اے اس ویلے دیاں عمارتاں دیاں نقلاں نے، اے اج دیاں کوٹھیاں نے جیڑیاں اے اس ویلے دے مکاناں دیاں نقلاں نے، نقلاں اے کوئی اصل سودا نہیں جن دے تے آپاں تڑے کھڑے ہیں۔ قرآن مجید سچی تاریخ بیان فرماندا ہے، ان دے نال دی سچی تاریخ نہیں کوئی بیان کر سکتا۔ قرآن نے تاریخ بیان کیتی ہے کہ عمارتاں پلر ستونا آلیاں کوٹھیاں بنگلے یہ قوم عاد تے ثمود نے شروع کیتے سن۔ اللہ دے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، کنے سو سال؟ تے آپ سرکار یہ تے تبلیغ اتنا چیر فرمائیے، عمر شریف کنی ہونی؟ آپ دا گھر مبارک سی، اسلے والاں دے کمبل دا خیمہ سی، تے کسے آپ نو آکھنا کہ جناب کار دے بنا لو کوئی سترا جیا، تے آپ نے جواب دینا اج گئے کل گئے، اج گئے کل گئے، کی بنا لو کوئی پتہ نہیں کتھے جانے۔ 950 سال تبلیغ فرمائی، عمر شریف اینی لمی، مشورہ کسے دیتا ہے مکان بنا مندا تے جواب پا دین دینے آج گئے کل گئے، تو میں تے پجا تم یا اکھے پٹ اپنے آنا، تے عمارت بنانے آ 500 سال پکی ہل لئی نا، تے اونا دے صدقے جاواں 950 سال تبلیغ پہ ہوں دی، عمر شریف دا اندازہ نہیں پتہ نہیں کنی سی، تے گھر بڑا ون دیواری جے کسے سوال چا کیتا ہے تے فرمایا آج گئے کل گئے، او یار توانو آج جی سارا سودا لب ہے۔ اینو ایتھے رکھیا جے، ایتھے رکھیا جے تاکہ بندہ کوئی نہ دسے مینوں۔ میں تے انہاں دا منہ نہیں دسن دیا تے میں کدے نال گل کرن دی، انتظام ناقص ہوئے سارا خلل پہ جاندا ہے، سارا سواد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور میری ہار قبلہ حضرت نوح علیہ الصلات و تسلیم انج جواب دے کے تے اگلے نو چپ کرا دینا، اور واقعی حقیقت ہوندی نبیاں کول جو کچھ انہاں دی نگاہ ویندی ہے کسے دی کی ویکھے۔ تاں کر کے سخی سلطان بہو فرماندا جیوں دے کی جان یارا سا تایو جانے جو مردا او قبراں دے وچ یارا ان نا پانی پانی قبراں دے وچ او بلیا ان نا پانی اوتھے خرچ لونیندی گھر دا او اک وچھوڑا دوجا عذاب قبر دا او

سانو کنے سوٹے وجن گے ترا بول چا سبحان اللہ خدا دے بندیاں صدکے جاواں صدکے جاواں اینا رب دے فقیراں تو کیا اللہ سنے انہاں نوں نور دتا ہوندا ہے ہر ویلے ایہی فکر ہی جڑی قران جے دی دعوت دیندا وے رب فرماندا ہے کائنات میں غور فکر کرو دا اے مطلب نہیں تیل کڈو بطخ وانگو تھلے منہ ماری رکھو نا نا اس غور فکر دا مطلب اے وے کائنات دی ہر شے نوں وے تینو دین دی سمجھ آوے گی دین والے مولا دی سمجھ آوے گی ਉਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਈ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਜੰਨਤ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਹੰਮ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਂਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰੱਬ ਵਾਹਦਾ ਉਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਮੌਲਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਜਹੰਮ ਜਨਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਚਾਰ ਦਿਨ ਖਾ ਹਰ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਾ ਰਾਹ ਬਦਲੇ ਤੇ ਸੋਟੇ ਖਾਂਦਾ ਵੇ ਖੋਤਾ ਵੀ ਕੁੱਟੀਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੌਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦੀਨ ਵਾਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਸੋਨਾ ਜਹੰਮ ਛੱਡਦਾ تے جانور تو بدتر آکھدائی آندا ظالما ویکھ دے صحیح تو چار دن کھوائی جانور بے زبان تیرے آنکھے لگیا پھردا وے او میں تینو ساری زندگی کھوایا تو میرے آنکھے نہیں لگنا وے پھر کیوں تینو سلاما چوکیاں نہ دیواں معلوم ہویا چانن بندے واسطے وے بندے واسطے ہنیرا اے وے بندہ مولا سونے دی مرضی چھوڑ جاوے اپنے نفس دی خواہش دے پیچھے چلنا شروع ہو جاوے رب سونے دے دین علی ہدایت رو کند پیچھوں سٹ جاوے پھر سمجھ لے جانور دے نال دا ہو گیا ہی جدوں بندہ مولا سونے دی مرضی کرے اپنے آپ دے ساہ رب دی مرضی دے نال کڈے پھر سمجھ لے انسان سراپا نور بن گیا ہوئی ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ صدقے جاواں خدا دے بندے آو سخی سلطان باہو بولیا سناوا فرماندا جو دم غافل یارا سو دم کافر او سانو مرشد سبق پڑھایا سخن تے گیاں کھل اکھیاں اکھیاں سنیا سخن تے گیاں کھل اکھیاں اسا چت مولا ول لایا حوالے رب دے ایسا ایسا عشقی کمایا او مرن تھی اگے ایسا مری گئے باہو باہو مرن تھی اگے اسی مری گئے باہو اتے تا مطلب نو پایا اچھا بھئی آپا تے سارے چانن آلے بیٹھے ہیں کوئی ساڑھے چنے ریالا بندہ تے کون بیٹھے ہیں اسی حلال آرام دی پوری تمیز کرنے ہیں اسی دے آرام دے نیڑے نہیں جانتے چپ کر جائے جب خیر تو دال اچھ کالا کالا دنے اچھا دال کالا وہ پچھو بہلی آتا دال ہی کالی ہے بچ کالا کی میں تینوں آخیا نا میں شیشہ کراونا ہے ہوندا ہے پیا تیرا توجہ نال بول سبحان اللہ اے آپا نویں روشنی اج بیٹھے ہو گل ٹھیک ہے اس کو نئی روشنی کہتے ہیں اور پرانا اندھیرا کہتے ہیں توجہ نہیں فرمائی یہ نئی اور پرانا اندھیرا ہے اور یہ وہ اندھیرا ہے جو ابو جہل کے پاس تھا جس کو آج ہم روشنی کہہ رہے ہیں جہد حلال حرام دی تمیز کوئی نہیں جے کوئی گل کرو مولوی جی یہ ہمارا بزنس ہے لاہور دے ہوٹلاں دے وچ شراب دے وچ کھانے پکدے نے کدے وچ میں کہیا یار ایک دن پھر میں کہو شراب وچ پکاندے نے موتر وچ پکا لین گا اکھ کیوں میں کہیا شراب دے موتر ایک برابر نبی پاک دی شریعت وچ شراب دا قطرہ خوہ وچ ڈگے تے خوہ پلیت موتر دا ڈگے تے تاں وی خوہ پلیت میں کہیا ہوئے تے شے اکو ہی تے اونج میں سے ایک ہے ایک کیندے وچ ودھ ہے شراب نالو کہ وہ مانگا ہے پیسے نال ملتا ہے یہ سودا ہی اپنا ہے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور اندے وچ نشا بھی چوکھا ہونا ہے کیوں وہ ہے انگوراں دا نچوڑ یہ ہے پورے بندے دا نچوڑ ایمان یار میں تینوں آنا تیرے اتو اتلیاں تو لے کے نا تھلے تک لگا بلے بلے بلے بلے ساری قوم نوی روشنی ہے نوی روشنی باقی ٹھیک ہے لیکن اس کو پرانا اندھیرا کہتے ہیں جس سے نبی پاک نکالنے کے لیے تشریف لائے تھے ذرا بول بول بول سبحان اللہ ہاں میرے نبی سرور نے ویت نہیں فرمایا فرمایا جڑا شراب ویچدا ہے وہ خنزیر دا قصائی بن جاوے کادا قصائی خنزیر دا قصائی کی مطلب خنزیر پھٹے تے باہر رکھ کے ویچے جڑا شراب ویچدا ہے معلوم ہویا خنزیر تے شراب برابر نے تے یہ تے تیرے ملک وچ فیکٹریاں بنیاں کھڑیاں اچھا میں اگلے دن گیا دھڑوئے پشاور تو پشاور تو آ رہا سن پول ساڑا گڈی روکی آ جیبا پفرولا میں آخیا ہوئے وڈا نشا سب نشیا تو وہ ہے شراب دا جو ان دے پیون تے اسی کوڑے نے اسی کوڑے نے تے سب تو وڈا نشا ہے تے پلیت ہے نرا پلیت ہے حفیم ڈگ پوے نہ خوہ وچ حفیم اینی ساری تے خوہ پلیت نہیں ہوندا تے شراب دا قطرہ ڈگے تے خوہ میں کہ مونج کٹیچ نے انہاں دے اپنے افسر ساری دیہاڑی شراب پیندے نے قوم دیاں جیباں پہ پھر لیندیاں نے توجہ نہیں کیتی مرید کے جاؤ تے پتہ نہیں کتھے کتھے فیکٹریاں بنیاں کھڑیاں شراب دیاں بنیاں کہ نہیں ہے اچھا او ادھروں فیکٹری باہر سڑک تے ایڈی وڈی او دسدی نہیں قوم دی جیب دے وچ تے شراب ویچن والا پھڑیندا پتا کدوں ہے جدو حصہ نہ منڈے توں نہ توں سوچنا با ہوئے ہوئے ہوئے کڈے چنگے نے پھڑی کھڑے نے کہ نہیں وہ جھلیا وہ صرف حصے دا رولا ہوندا ہے بھئی تساں ایت کی کلیا کیوں نے تہاڈی خیر نہیں پھر اج توجہ جو فرمائی ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ غرض خدا دے بندے اور چانن میں تینوں کرائی جاننا وا آپے ویکھی جانا ہے سانیرا کنا ہے چانن کنا ہے اگے چل سد کے جاواں میرے پاک نبی سرکار دی آمد تو پہلو میرے سونے نبی سرور دی آمد تو پہلو ہنیرا اے سی ہور ہنیرا دسن لگا ہنیرا اے سی رب وحدہ لا شریک مولا سونے دے قانون حکومت دے کول نہیں سن وڈیریاں نے اپنی مرضی دے نال قانون بنائے ہوئے سن او جنگل دا قانون آکھیا جاندے جویں جنگل دا قانون شیر تگڑے ماڑیاں نو کھادی جاندے اونوں کسے کہے پچھنے جڈا جانور جنگل دا تگڑا ہوئے ماڑے نو وڈ لیندا وے اونوں کوئی پچھن والا نہیں ہوندا کوئی دسن والا نہیں ہوندا جویں مرضی کیتی جاوے اے ہوئی حال سی اس ویلے نبی سرکار دے آمد شریف تو پہلوں دا لوکاں نے بدماش لوکاں پیسے والیاں طاقت والیاں حکومت والیاں اپنی مرضی دے قانون بنائے ہوئے سن جدوں بندہ قانون بناوے اس لئے ضرور ڈنڈی مار دے اپنے دا خیال رکھ دے اپنا بھی خیال رکھ دے دوسرے آن دے واسطے سارا کچھ بڑا چھڑ دے مارے آن دے واسطے بڑا چھڑ دے انج دا جناب والا جنگل دا قانون بڑایا ہویا سی تا کر کے فساد قتل و غارت دے بازار گرم ہوندے سن کدی جرائم رک دے نہیں سن ہمیشہ ود دے جاندے سن میرے پاک نبی سرور آئے اے ہنے ہو کڈیا چانل تا فرمایا لوکاں نو قانون ہو دتا جڑا آسمان تو آیا سی توجہ نہیں فرمائی کتھوں آیا سی زمین دے بڑے قانون زمین آلیاں دی تباہی کر دے نہیں آسمان تو قانون آوے سارے آواز تے رحمت ہون دے توجہ نہیں فرمائی تو آنکھیں گا چشتی سارے ہم واسطے رحمت ہوندہ ہے میں آنکھیں گا ہاں قانون اتو آوے نا سارے واسطے رحمت چوراں واسطے بھی رحمت سادھاں واسطے بھی رحمت چور آستے اس واسطے کہ چور دا ایک وارا جو ہاتھ کٹیا گیا میں مثال پہ دینا اگا چوری دے نیڑے نہیں جانا تو نہ کسے اور جانا ہے بچ گیا کہ نہ بچ گیا ادھروں سارے مال بھی محفوظ جان بھی محفوظ جے لوکاں دی مرضی دا ہووے قانون ہووے تھلے زمین آلیاں دا مڑ ہاتھ نہیں کٹیندا پرچہ کٹیندا ہے کی کٹیندا ہے پرچہ کٹیندا ہے مڑ ملزم آکھدا ہے پار دینا تو ذرا ہاتھ ہولا رکھیں میں جاندیا پہلی کچہری اچ چھوٹ جاواں تے جڑا مدعی ہوندا ہے او دیندا تھبو او آندا ہے کوگی سوتری پھیری کہ سپریم کورٹ تک نہ چھٹے توجہ نہیں فرمائی دوواں والے پاسےو ایدوں وی تے ایدوں وی دوویں پاسوں رجی جاونا پھر جرم کیویں رکے چھوٹا ہونا ہے رشوت بھی عام ہو جاوے قانون ہو جائے یا ناقص یا قانون ناقص جس میں صدا نہ ہو اور بگیار جو دا بکریاں چکے تو انہوں چکے تو تسی کوٹھی اچ بند کر دیو سزا دے طور تے تو اوتھے روزانہ ایک ایک بکری تھٹی جاؤ کھوائی پیائی جاؤ تے چھے مہینے تو بعد بگیار نو کٹ کے موڑ بکریاں تے باہر انہوں کو فرق پینا ہے سچی بولی سچی انہیں آکھرائیں دی سزا تے نیت دیتی جا وہ بندے سزا بڑا ورتے میں دی آئی چور چوری کیتی ہے ڈاکو ڈاکا ماریا انہوں چوک کے تے اندر کر دینا چھے مہینے سال دو سال سزا اچھا تے پھر ڈاکو اینا مجرمانو چھتی چھڑن واسطے نا چھتی گن دے کینے تیری میری رات تیرے میرے دن بن دینے رات تے دن رڑا کے ایمیں نا چوی گھنٹے دا دن اونا دا بارہ گھنٹے دا بختانیاں دی نیت جو پرانی ہے پھر چھڑنا ہے توجہ نہیں فرمائی ہاں گدڑ خربوجے کھا گیا ہے اندر کرو رات دن گنو چھٹیاں وکھریاں حساب کرو سال دی چھ مہینے ایویں نا وقت والا گدڑ مڑ خربوجیاں تے جڑا وچوں نکلدا جاوے او ہور تگڑا ہو جاندا ہے او آندا لگا علی کوئی نہیں واہ واہ قسم خدا دی کر کے نا یہ قانون نہیں یہ لانتی ٹھگ بازی اور کھانے کے طریقے ہیں مجرم باہر والے جرم تو جدو سزا نہ پاوے اندر بہ کے چھ مہینے کھا کے مڑ بندے ماری آوے مڑ بندے لائی آوے تے مال لٹی آوے معلوم ہویا یہ عوام پر بھی ظلم ہے خود مجرموں پر بھی ظلم ہے جہنم دا بھی ٹھکانہ بنے پھر ایتھے آدی بن جاندے نے تے آدی بندے نو دال نو جنوں گوشت لگا چھڑدا نہیں اے پھر جاندا کئی وارا تے ہر کھان والا پھڑیندا ضرور ہے کٹیندا ضرور ہے پھر جناب جی اگوں کئی وارا ہوندے نے فیر تے پورا چوراں دا ٹولا ہی فیراں نال مر جاندا ہے جانوں ہی گئے او صدکے جاواں نبی سرور دے چانن تو آیا ایک وارا چور دا ہتھ کٹیا چور واسطے سزا ایتھے ہوئی اگلی سزا تو بچ گیا ایتھے دے اگا عادت نہ پئی جان بھی بچ گئی او ایمان بھی بچ گیا جنت بھی لے گیا قوم دی ہر شے بھی بچ گئی تا کر کے میرے پاک علی مشکل کشا دا دور سی گل سناوا ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ تنو مسئلے سمجھاواں جڑے خواباں وچ وی تینوں سنے ہونے اے اللہ دی مہربان نال چیلنج چشتی دا مسئلے او کرنے لے جڑے تساں سنے نہیں ہونے ہن سن پاک علی مشکل کشا دا دور ہے خلافت دا ایک چور نے چوری کیتی ہے قاضی دی بارگاہ وچ پہنچیا پھڑیچ کے انہاں ہاتھ کٹ دتے چور ہاتھ اپنا کٹا کے پنجا پھڑی آوندا ہے اگوں مولا علی مل گئے نے فرماندے نے خیر ایک ہاتھ کٹے آونے نال خوش خوش لگا آونے خوشی کیڑی گل دیو عرض کردا لج پا لاؤ مجرم ضرور سن پر خوشی اس گل دی اے میرے تے نبی دا قانون تے چاری ہو گیا وے میرے پاک علی مشکل کشا نے فرمایا اپنا پنجا اڑا کر پنجا پھڑیا اودی باند نال لایا اوتے پلا چ پایا کپڑا ہٹایا ہاتھ جوڑ چا وکھایا سید مرشد یا نبی سید مرشد یا نبی سبحان اللہ ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ فرمایا یارا جے تو نبی دی شریعت تے راضی ہوئے اسا ہتھ تینو واپس پھیر دینے او خدا دے بندے آ صدکے جاواں اسلے اج میں اگلے دن جناب ضلع میانی تو تقریر کر کے آیا وچ میرے نال بس دے اندر کوئی ایک ایڈوکیٹ بیٹھا سی میرے نال بس دے اندر او جناب جی آکھن لگ گلاں ہویاں میں کہو نا مرادا چور دے ہتھ میں کہ نہیں کٹیندے ہاں جی تو تے کفر دے قانون دا جناب ڈکیٹ بنیا رہیا ہے وکیل بنیا رہیا ہے ہاں جی مینوں آندا ہے سبق جڑا پڑھی کھڑا سی وہی سبق اونے دہرایا آندا لو جی اے ہر تھان دے چور دے ہتھ کتھے کٹیندے نے ہاں جی ہر شے پہلا لوکاں نوں دیو تحفظ دیو سارا کچھ دیو مال دیو چوکھا دیو ہاں جی پھر جناب والا ایک دو ہر تھان تے کٹیندا میں کہ ظالما نبی دے یاراں دی زندگی نوں ویکھ کس طرح غریبی دی زندگی سی انہاں دی جنہاں دے پاٹے کپڑے ہوندے سن نبی سونے نے آپ چور دا ہتھ کٹایا ابو بکر کٹایا حضرت عمر کٹایا حضرت عثمان کٹایا مولا علی کٹایا حضرت حسن کٹایا حضرت معاویہ کٹایا میں کہا بےمانا او تساں تے اج کوٹھیاں پتہ نہیں کنا پیسہ آ گیا ہوئے جنہاں کول کھوتیاں نہیں سن پجاروں تے بیٹھے نے ہاں جی حالے تک چوراں دے ہتھ کٹن دا وقت نہیں آیا اتے ظالم او تے قحط سالی دا جتھے قحط ہوے خشک سالی ہوے اناج ختم ہو گیا ہر شے بند ہو گئی ہے اس ویلے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا سی چور دا ہتھ نہیں کٹنا اس ویلے تے حرام بھی حلال ہو جاندا ہے مجبوری دی حالت دے اندر کیا ساڈے ملک دے اندر قحط خشک سالی پئی کھڑی ہے میں کہیا بے ایمان آ معلوم ہویا تساں اس نبی دے دین دے دشمن بنے کھڑے ہیں اصل وچ نبی دے دین دے دشمن نہیں اسا اپنے آپ دے دشمن ہیں کیونکہ والا کم فلق ساس ہے یا اولی الالباب سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے اوئے جڑے میں تانوں قصاص دسے ہوئے نے نا جے پورے کرو تے ان دے وچ تہاڈی زندگی ہائے ہائے کی اے زندگی اے کیوں ایک جاوے گا پچھلا نوں نصیحت دے جاوے گا سبحان اللہ میں مثال چا دینا باقی دی نہیں ایک قانون نبی دے دا صدکے جاواں رنگ ویکھ سعودی عرب ہے نا میں انہوں سعودی آکھیا کیوں اس واسطے کہ وہ ہن ہے جو سعود خاندان کول تے حال سعودی ہے جدوں یہودیت دے فتنے تو آزاد ہویا پھر حجاز مقدس سبحان اللہ ذرا بول چا سبحان اللہ ہن سعودیہ دے اندر دکانا کھول کے چلے جاندے نے کیوں بھائی نماز پڑھن لگے جاندے نے پچھوں کو شاید چکدا ہے تے تو ایتھے ایتھے مسیح تے جتی نہیں چھڑ دے سبحان اللہ کی نہیں چھڑ دے اے ہی انگریز دے قانون دی لعنت او ہی نبی دے قانون دی رحمت سبحان اللہ بول سبحان اللہ ایمان نال دس او سر ہنیرا سی ہنیرا دنیا دے اتے بدماشاں دے کمینیاں دا قانون سی اپنی مرضی کیتی جاندے سن تگڑیاں واسطے ہور ماڑیاں واسطے ہور تگڑے نو کسے پوچھنا کوئی نہیں مارے نو لمحی پا چھڑنا ہے توجہ ہی فرمائی انج دے قانون تے جناب نہ سزاواں مجرم مال لٹی جو نہ جرائم دن با دن عام نبی سرور آئے اونا رب زمین آلے قانون بند آسمان آلے قانون جاری فرمائے امن ہو گیا تے امن انجو یا ایک ملک تو دوسرے ملک تک بندہ جا رہا ہے خدا تو سوا کسے تو نہیں ڈر رہا ہے کسے تو نہیں ڈر رہا بندیاں دے راہی نبی سرور انج صاف کر دیتے واہ سونیا واہ ایویں دنیا اعلی حضرت بریلوی فرما گیا سب سے اعلی ہمارا نبی سب سے اعلی سب سے بالا والا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں وہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی توجہ نال بول سبحان اللہ اور چانن دا پتہ لگ گئی قانون ہوئے بندیاں دا بنیا کھوتیاں دا بنیا سوراں دا بنیا تے موڑ سمجھ نرا نے رہا ہے قانون ہوئے رب دا بنیا پھر سمجھ نرا چانن ہنیرے چ بندہ ڈردا ہے چانن چ ایمان نال دسو ہن ڈر رہا جے تے جے ہنے بتی بند ہو جاوے نا تے سارے نو اپنی جیب دی پے جانی پے جانی ہے کہ نہیں سچی بولی بالو والا بندہ اندھیرے چ ڈردا ہے اوئے چانن نبی دا قانون تا کر کے بندہ نہ گھر چ ڈردا ہے نہ بازار چ ڈردا ہے نہ سفر چ ڈردا ہے اونوں پتہ ہے مینوں کسے چھیڑنا ہی نہیں تے جے ہنیرا ہے ہنیرا ہوے نا پھر بندہ گھر چ واہ واہ سفر جاوے تڑکو تڑکو تڑکو تڑکو لگیا ہوندا جے سچی بولے میں نو ایک آندا چشتیا اویا موتر ویج بنی کھڑی یہ ہلے بھی چانن نہیں تاں موتر وی نہیں ہستے پے جے ہستے کیوں ہسن لگ پے جے اسی جٹ بندے بولیے نا اور موتر وی دے اوتے ایڈا سونا راہ گڈی نو تکا نہیں وجدا گڈیاں ایڈیاں سونیاں تے ٹھنڈیاں تے ہوٹے پے لیندے ہوندی دنیا تے میں نو آندے نے او چشتی آ ایڈا سونا جو راہ ہے اے حالے روشنی نہیں میں کہ نہیں میں کہ کیوں جی میں کہ جناب این دے نال گڈی بے سکون گڈی سکون اچے گڈی سکون اچے اونوں جمپ نہیں وجدا کمانی نہیں ٹٹدی گیئر نہیں خراب ہوندا ہے سیدھی لگی جاندی یہ کوئی پتہ نہیں بجدی کہڑے تھلے جدو بجنی تے لبنی شاہ کو نہیں کیوں 120 تو تھلے تے اترنا نہیں نا تے جنہ کم تیز ہوے اونی تباہی توجہ نہیں فرمائی ہاں ہن تاں تے سڑکاں تے لکھیا کھڑا ہوندا نا کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے لکھیا کھڑا ہوندا میں کہیا اوئے اوتری دے اوئے اوتری دے کدی تے لکھ دے سکول دی کتاباں تے پڑھی پڑھائی کھڑے جے پہلے لوگ سفر بہت مٹھا تھا اب ترقی ہو گئی ہزاروں میلوں کا گھنٹوں میں سفر طے ہو جاتا ہے ہزاروں میلوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے یہ ترقی ایک پاسے پڑھائی کھڑے نے تیز سفر کیے ترقی ہے تے لکھیا کی کھڑا ہے کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا اچھا اوتھے لکھیا ہے مٹھا چلنا بہتر ہے ایتھے پڑھا دے پین تریکھا چلنا بہتر ہے ایڈا وڈا کوڑ والے کیویں کھڑا ہے توجہ نہیں فرمائی معلوم ہویا سائنسدان ہوندا ہی چول ایمان نالے بیچارا کلو ہی پیدل ہوندا اینو اپنے آپ دی پتہ نہیں ہوندا تاں کر کے دیکھ بجلی بناون والا جڑا ہے وہ بتی بنا بیٹھا تے بتی نال ہی مر گیا میں کہیا اتری دے کھوتا بھی اپنی جان دا جان نو برباد کرن دا سبب آپ نہیں بناوے گا میں کہ صدقے جاوا تیری سائنس داڑی تو تو اپنے مرن دا سبب آپ ہی بنا کے دے بھڑک کے ہو گئے کہ نہیں گیا ایمان نال دسو مریا بتی نال کہ نہیں ہو ہاں تے کلا نہیں مریا ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے ساڈے بھی پتہ نہیں کنے ک لے گیا کئی پتہ لگدا بی بی استری کر رہی تھی استری کے ساتھ آپ ہی استری ہو گئی ہو جاندی ہے چنگا کپڑا سیدھا کیتا ہے بختاری آپ ہی سیدھی ہو گئی توجہ نہیں فرمائی تے کوئی بے وقوف ہی اینو آکھے گا ترقی اینو بندے دی تباہی اینو بندے دی تباہی اینو ترقی کون آکھ سکدا ہے کوئی اکھ والا تے نہیں آکھ سکدا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ او میں کہ جھلیا اے موتر ویڈی سونی بنی کھڑی اے اے سواری اے گڈی دی گڈی دی گڈی دی لین اے گڈی دا راہ اے گڈی پر سکون اے بندہ پر سکون نہیں جیڑا وچ بیٹھا ہے اونوں تڑکو لگا کر کوئی پتہ نہیں ایدروں پایا جان ایدروں پایا جان آج جنڈیالا شیر خان جتھے بابے وارث شاہ لگا اون دے نال موتر وید ہوتے آن کے نا ڈاکوان سٹھے موٹ پکا موٹ ساٹھ کے تا گڑی پہ یاؤں دی سی ایک شادی دی خاص کوسٹر لاہور تو راول پنڈی پہ جان دی سی تے بڑیاں نے بڑا زیور پایا تے بڑا سودا تے بڑا امیر گرانے دی سی جناب شادی تے اونا جناب چوب کر کے ایٹھا جا اتاری تے او جنیالے شیر خانو موتر وید تھلے کو بنے پول بنی کڑی اونا پول دے تھلے لالے اتو گڑیاں پہ لنگن تھلے لٹی چڑ پائے چنگا سوار کے اونا بدکاریاں بھی کیتیاں عورتاں نال مال بھی لٹیا لٹ کے ماریا لتر تے او پجان دے ہن ایمان نال دس اچھا پھر او مطمئن کرن واسطے نا لوکاں نو پھر آ جاندے نے ہاں میں کہ ڈرامے باز دے پترو تے کی پیا ہوندا ہے جی یہ قوم کو تحفظ دیا جا رہا ہے سیکیورٹی ہو رہی ہے وہ قاضی سیکیورٹی یہ جی مووی بن رہی ہے مووی بڑھاؤں دے لے اور کیوں بڑھاؤں دے لے وہ مہا ڈراما ہے ایک تے بغیرت کرنا آستے کہ ساڑیاں تیاں پینا بیٹھیاں نے فوٹو لائی جاندے نے، دوسرا فوٹو انج حرام سی ہو بھی بنائی جاندے نے، تیسرا ڈراما بھی رچائی جاندے نے، کادا ڈاکے روزانہ پیندے نے کہ نہیں، تے میں کیا انتری دے ہوئے تے ویچالیاں نوں ویچالیاں دی فوٹو پہ اتار دے جے تے ڈاکو اگے تھلے کھلوتے نے، توجہ نہیں فرمائی، ویچالیاں دی بن گئی لٹری چن والیاں دی بن گئی، لٹن والیاں دی کہ بناونی بن دی، اگوں جو مڈ سٹ کے تے لٹ لیندے نے انہاں دی کہ بناونی، پھر میں کہ بختاں والے او تہاڈی جھولی اچ بختاں والے بیٹھے نے، شریفاں دی مومیاں کیوں پہ بناندے جے، تسی مہربانی چا کرو تے تہاڈی سُتھن اسا چکی ہے تے تھلے ڈاکو ہی ڈاکو لبن گئے، ایدروں ستھن چکی ہے تے تھلے چور ہی چور ہون گئے، بختاں والے تہانوں ساریاں خبراں نے، مہاد قوم اگوں میں کہ ڈرامہ بھی نے بیچاری اے صرف ڈرامے نوں ویکھے تے این سمجھدی ہے، بالکل سچ سلطان رہی کٹدا پیا ہوے تے رون لگ پیندی ہے، ساڈی قوم آندے نے ہائے ہوئے وے ظالم ظلم کیتی جاندی، باہر نکلن آندے نے گنڈاسا پھیریا ہے سلطان رہی تباہی لا دتی، اج اوے اترے اینی اقل نہیں رہی، او ساری فلم جھوٹ ہے، باہر نکل کے اوے تباہی لا دتی سو، اوے ہوئے ہوئے ہو سو، پھر اوویں گربان کرن گے اسی طرح کر کے تے پھر آکڑ کے چلن گے، تے اب او تے سی سارا جھوٹ، اے مڑ سچیوں میں کرن لگ پین گے، تے پھر ایک دوجے نال لڑائی ہونی ہے، ایک مولا جٹ بن جانا ہے، دوے نوری نت بن جانا ہے، لتا تا سر ٹھا پنجی پنجی سال بجے پے ہونے نے، واہ صدکے جاوا اس قوم دی سمجھداری تو، ذرا روک نال بول سبحان اللہ، جی دے بول سبحان اللہ، اور سونا جھلیا کیا موویاں دے ڈرامے رچایا جا رہے نے، ڈاکے روزانہ اخباراں بھریاں پیاں لے، اخباراں وچ اخبار والے وی تھک جاندے نے کیدی خبر دین، قسم خدا دی کر کے نا بندہ بے سکون ہے، بندہ کیوں کہ سڑکاں صاف بنا لینیاں ایں دے نال بندے نو سکون نہیں ملدا، اے گڈیاں دا راہ ہے، بندے دا راہ شریعت مصطفیٰ ہے، بندیاں دا راہ ہو، گڈیاں دا راہ ہو، گاڑی سکون میں نہ ہو کوئی حرج نہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے کو سکون آنا چاہیے، اور او سکون جے مل دائی صرف اہدن الصراط المستقیم، اے نماز جڑا منگنا ہے پیا اللہ سانو سیدھا راہ عطا فرما، سیدھا راہ عطا فرما، اوتھے رب کول موٹر وے موٹراں دی نہیں پیا منگنا وے، اوتھے اپنے راہ پیا منگنا وے، معلوم ہویا تے میں سکھ چ اودو ہی رہنا وے جدوں رستہ شریعت نبی والا مل جاوے، توجہ نہیں فرمائی، ترا بول چا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اندرساں میں کہ چانن کی ہے تے اندھیرا کی، ترا بول چا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہن ایمان نال دس اپنے ملک چ زمین والےاں دا قانون ہے کہ آسمان دا ہے، اچھا او نہیں نہیں ایمان نہیں مندا، زمین والے دا قانون ہے، اسی کوئی اندھیرے والے ہاں، اسی چانن والے ہاں، ایک نات خون پیا نات پڑے میٹھے میٹھے سن تیرے بول کملی والے آو، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے آو، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے آو، کاجی لیندے آسیاں دے بول کملی والے آو، وہ ہونا میں جاندا تھا بھئی او اتوں تے اک داڑھی منی کھڑا ہے نات خون جڑے نات دا خون کر چھڑ دے، ایک ہوندا نا نات خان، ایک ہوندا نات خون، نات خان تے ہووے گھر پردے والا ہووے، کیونکہ غیرت نبی کے غلام میں ضرور ہوتی ہے، گھر پردے والا ہووے پابند ہووے، ٹی وی چکلا کوئی شا گھر چ نہ ہوئے ہو جائی جیڑی او دی عزت رو تباہ تے برباد کرے چہرہ سنت نبی دے مطابق ہوئے اے کفر دی دشمنی ہوئے دل چ غیرت تے نفرت ہوئے پوری پھر کلام پڑھے تے نبی دی شریعت دے مطابق حضرت حسان وانگو شریعت دے خلاف کوئی جملہ نہ کڈے لوکاں نو بے خوف نہ کرے بے خوف نہ کرے جنت تو بے نیاز نہ کرے رب وحدہ لا شریک دا نافرمان نہ بناوے نبی سرکار دا تابے دار بناوے غرض ہے کہ اے ساریاں شرطاں پوریاں ہون پھر اگو نات پڑے تے فیس نہ منگے کیونکہ فیس منگے تے پھر اے کرایہ دار ہے گویا ہے گلوکار ہے اداکار ہے نات خواہ نہیں ناتا او اداکاری دی خاطر تے فلماں وچ بھی آندیاں نے پر او پاٹ ہوندا ہے نبی دی نات نہیں ہوندی توجہ نہیں فرمائی او پاٹ ہے فیس نہ منگے اعلی حضرت بریلوی نے فتاوا رضویہ میں لکھا نبی کی نات پر فیس لینا حرام ہے اجرت لینا مانگنا حرام کیونکہ نات تو عبادت ہے تو عبادت دے فیس حرام ہے ایسے طرح ہی ہے جو میں بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے دے آکھے رپیے بھی رکھو سمجھ جو نہیں فرمائی انہوں آگا مونج کٹی چی نات اپنے واسطے نماز اپنے واسطے پڑھی یہی بھی دے نکالے دے سمجھ جو نہیں فرمائی تے نبی دی نات عبادت نہیں ہوئے بولو بولو بولو عبادت ہے تے عبادت کر کے آکھنا آئی تھے رکھو دس ہزار منگ دینے کے نہیں سچی بولی تے تو منے میں آستا انہوں بلانا ہے یہ ہے نات خون اور نات خان وہ ہے جڑا کلام ہوئے تے شریعت دے مطابق جو امام احمد رضا لکھے آوے پیر مہر علی شاہ گولڈ بھی لکھیا ہوئے گھر غیرت دے مطابق پردہ ہوئے پورا شریعت دے مطابق ہوئے آپ بھی داڑی شریف نبی سرکار دی شریعت دے مطابق آپ ہوئے فیس نہ منگے پھر نات پڑے او نات خاوے نات خاوے خدا دے بندے اور میں ویکھیا تے او نات خون سی او دو کلام کی پہ پردہ مٹھے مٹھے سونے دیرے بول کملی والے کج رہندے آسیاں دے بول کملی والے میں تقریر کی تھی میں کیا بے لیو آندا تھی مٹھے مٹھے تیرے سونے بول کملی والے میں کہ میں ایک بول سنانا ہے ہن ویکھیا جے اینو مٹھا لگدا ہے کہ کوڑا لگدا ہے میں کوئی بول پڑیا حضور نے فرمایا جزو شوار بابا فلیا خالف المجوسا آقا نے فرمایا موچھے تراش ہو داڑی بڑھاؤ مجوسیوں کی مخالفت کرو ہن ہوں منی کھڑا دی میں کہ تو دال ویکھیا جے ویکھیا جے او تے جناب اکھاں کڈ میری بےزتی کیتی جاتا ہے وہ میں کہ مونج کٹی چی یہ ہنے پہ آندا سا میٹھے میٹھے تیرے سونے تیری مونج کٹا ایک تے نو سنایا تے کوڑا تے لگدا ہے تے تو تے آندا سا میٹھے میٹھے سارے ہی تیرے میٹھے نے میں کہ ہن میں انج بدلنا شیر نو او بدل کے سناواں میں کہ انج اک میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے آؤ میٹھے میٹھے سونے تیرے اے بول کملی والے کھولی اون دے منافقاں دے پول کملی توجہ ہے کوئی نہ رجی دے بول سبحان اللہ تے جڑی میں گل تقریر پہ کرنا میں بھی پول کھولی آندی ہے کھولی آندی ہے ہن ایمان نال دسی ساڈے ملک وچ زمین دا قانون ہے کہ اسمان دا زمین دا شیطان دا قانون ہے کہ رحمان دا اوئے اوئے مڑ آپا چاننے چا کہ ہنیرے چا ہے یہ کی بنیا ایتھے تے جیندی پوچھڑ تے ہاتھ رکھو وہ عاشق لگا پھردا ہے تے عاشق ہنیرے چ ہوندے صدقے جاوا ہے تے الٹ کام ہو گیا بندہ بے سکون ہے بے چین ہے نہ جان محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے ہاں جی قسم خدا دی کر کے پیانا ہر بندہ جیڑا ہے وہ ہمیشہ پریشان ہے ہاں جی جویں ہنیرے چ بندہ پریشان ہوندا ہے تے ڈر لگدا ہے ایہی حال ہر بندے دا ہے سگا جی تے مڑ سمجھ لے شیطاناں دا قانون اج ملک چ آیا ایہی سراپا ہنیرا چانل او دا ہی ہوے گا جدو محمد مصطفیٰ دا قرآن تیری عدالت چ آوے گا بول بول سبحان اللہ چلو اس چانن دا تے پتہ لگ ہی گیا نا اچھا اے دسو ہنیرا جڑا ہے وہ عام کرنا چاہیدا ہے یا مکانا چاہیدا ہے تے چانن عام کرنا چاہیدا ہے تے جڑا ہنیرا دے رہیا ہوئے لوکاں نوں اون دے نال موڈا رلانا چاہیدا ہے یا اون دیاں لتاں کھچنیاں چاہیدیاں سچی سچی سچی بولی لتاں کھچنیاں چاہیدیاں ایویں نا پکی گل ہن ہنیرا ہی منی بیٹھے ہاں منی بیٹھے ہاں کہ کوئی نہ اچھا تے آپاں تے موڈے رلائی کھڑے ہاں جنوں پوچھو تیرا پتر کی کرن دیا ہے سکول جان بلکہ حضرت جی جمن نہیں دیندے وہ حالے پیٹ اچ پیا ہے پیٹ اچ پیا ہے پہلو یہ آکھے جانا ہے میں تو ڈی سی بناؤں گا میں ایس پی بناؤں گا میں تو جنرل بناؤں گا میں کرنل بناؤں گا میں کہ مرے انہوں نکلن دے دے پتہ نہیں کتی دا بچہ نکل دے ہی کیڑی بنا مسلم بنن دی کسے نہیں سوچی مسلم بنن دی کسے نہیں سوچی حضرت ابراہیم خلیل آئے آئے کوئی آندا ہے میں پروفیسر بناواں گا میں کہو منج کٹی جی بش دا ٹٹو نہ بنا نبی دا غلام بنا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کعبہ تعمیر فرماندے دعا پہ منگدے نے ربنا وجعل مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اے ساڈے پروردگارا مینوں تے میرے پتر نوں میری اولاداں وچوں اپنا مسلم بناوی معلوم ہویا ابراہیم خلیل صدکے جاواں رب دا خلیل ہون دے باوجود اپنے آپ دے اپنی اولاد دے مسلم بنن دی دعا پیا منگدے نے معلوم ہویا رب دی بارگاہ وچ مسلم ہونا ایڈا وڈا مقام اے جو ہے کوئی نہ کفر دا امدادی وہ تے کفر وچ پہ جاندا ہے قانون کفر دا ہاتھ وچ ملازمت کرن والا تے کفر دا امدادی توجہ نہیں فرمائی اللہ تعالی قران وچ فرما ملم یحکم بمان صلی اللہ فولاکم الکافرون یا خدا کے اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں ملم یحکم بمان صلی اللہ فولاکم الفاسقون جو اللہ کے اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ حدیں توڑنے والے فاسق ہیں ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک الظالمون جو لوگ خدا کے اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں توجہ نہیں فرمائی کیا ہے میں نے ایک کہا جی میں میرا وچ پتر گیا تھے وہ کوئی رشوت رشوت نہیں کھاندا بالکل نیک پاک رہندا ہے وچ میں کہا موہن کٹی جی اے دس ایک بندہ ہوئے تو چنگا دیانتدار آدمی ہوئے ڈنڈی ڈنڈی نہ ماردہ ہوئے لیکن وہ کسے دکان دو تے ملازم لگ جاوے تے اس دکان دے وٹے تے کنڈا او ہوئے کھوٹا تے او ہن بے کے تے کنڈے وٹے کھوٹے دے نال سودا تول کے دے وے کوئی ایماندار روے گا کہ بے ایمان بن جائے گا سچی سچی سچی بولی کی بن جائے گا؟ پہلو تو ایمان والا سی نا, وہ ہوں آخے جی میں حضرت جی میں بالکل کسی کو روپیہ واد نہیں لینا, پورے دس روپیے لینا وا, پر کنڈا بھی کھوٹا تے وٹے بھی تو بھائی مان بن جائے گا کہ نہیں؟ قبلا اس قانون جیڑا جاوے نا باوے لاکھ حاجی ہوگی, حاجی سنا اللہ جدو ویچ جاوے کنڈا وٹے تے کفر دینے ظلم دینے یہودیاں دینے مصطفیٰ دا کنڈا وٹا تے ہے نہیں, جڑا ویچ جاوے گا وہ آپ پہ بے ایمان بن جاوے گا. ایمان والا رہ کدوں سکدا ہے؟ ایمان والا ادوں ہی رہندا ہے جدوں کنڈا رب دے قرآن دا ہوئے. ترا بول چا سبحان اللہ, سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ اس واسطے حرام حرام حرام, بندے دی اولاد بھکھی مر جاوے پر اس قانون دی ملازم نہ بنے. قسم خدا دی قیامت والے دن مصطفیٰ دا ہاتھ ہونا ہے تے اس قانون دے ملازمہ دا گریبان ہونا ہے, رب دی کچہری اچ نبی مدعی بننا ہے. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قرآن فرماندا ہے, پھر نبی فرمانا ہے اے میرے پروردگار میری قوم نے قرآن نو چھڑ دیتا سی, ہن میں پوچھنا وا شفاعت کرن والا نبی تے مدعی بنے گا اس دن آکڑ تے مغروری او نکل جاسی سب تیری, جس دن پاک محمد آکھیا اے نئی امت میری. ترا بول بول بول سبحان اللہ. اے اج اس کفر دے قانون دا نتیجہ ہے نا, کفر دی تعلیم نال تعلیم ادھر آؤں دی ہے, اسے دا ملازم بناندی ہے نیرا پھیلاون والے بیلی. نتیجہ یہ نکلیا اج کافر قرآن مجید نو پھاڑ پھاڑ کے تے فلش وچ کھچلا پھر. وہ کافر نہیں کھچ رہا, وہ تو میں کھچ رہے ہیں. تیرے اسی اتحادی ہیں نا, انہوں نے سعودی یہودی اتحادی ہے نا, کویت والے لانتی اتحادی نے نا, یہ ساری جنساں کتیک کٹھی ہوئی کھڑی. عراق دے وچ امریکہ دی فوج نے قرآن مجید نو ٹیشو بنا کے تے ٹٹی صاف کیتی, فلش سٹ کے تے پیراں نال لتاڑ دے پھر دے سن تے آندے سن دس سٹ دو سٹ دو. اے خدا کتے جے تہاڈا تو خوش ہوندا سا آندا سا مولوی دے دشمن نے نا, مولوی دے دشمن نے نا, مولوی دے ہے دہشت گرد نے. قرآن نال کیڑی دشمنی ہے؟ رب نال کیڑی دشمنی ہے؟ کیوں رب سونے دے قرآن نال جتا کرتے ہیں؟ معلوم ہویا کافر مولوی دا نہیں تیرا بھی دشمن ہے, میرا بھی دشمن ہے, نبی دا بھی دشمن ہے, قرآن دا بھی دشمن ہے, رحمان دا بھی دشمن ہے. توجہ نہیں فرمائی؟ رب سچ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعدهم اولیاء بعد ومن يتولهم منكم فإنه منهم. اچھی اچھی گج کے بول. او ایمان والے یہود و نصارا کو دوست مت بناؤ, بعدهم اولیاء بعد واپس میں ایک دوسرے کے دوست تھا فَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ جڑا تھاڈے وچوں انہاں نوں دوست بناوے گا انہاں دے وچوں ہے معلوم ہویا او یہودی ہے عیسائی ہے اوندے تو وی بدتر ہے اونوں آندے نے منافق مومن وہ ہے جو دوست صرف مومنوں کو بناتا ہے ذرا بول بول بول سبحان اللہ کنہاں نوں بناوندا ہے تے جڑا کافراں نوں بیلی بناوے او کون ہے منافق کون ہے منافق ہاں جی تا کر کے منافق جڑا ہی نا او دنیا دا بدترین تے ذلیل ترین جانور ہوندا ہے قسم خدا دی اون دے نال دا بے عزت تے ذلیل جانور دنیا وچ نہیں ہوندا جڑا منافق ہوندا تے ویکھن پاکستان دا ایک ہور توا اینا لوایا ہے سکولی جنس سادی نے ہائے ہائے ہائے بختا والے کی امریکہ نے کتا بنا کے نا کتا کتے لکھیا ہے پاکستان کی لکھیا ہے تے پھر تھاپی پیا دیندا ہے فوجی شاباش بیٹے شاباش کیوں بھئی اسی امریکہ دے کتے ہاں کیوں کیوں نہیں وہ بڑائی کھڑے نے دیا پھا کوئی نہیں اونا کتا بنایا کہ نہیں بنایا اسمبلی وچ بھاشا وی ہوندی رہی ہویاں نے ہیں تے بھاشا کیڑی گل دیا ہویاں میں کہے نا کیا ہونا ہے شکر چلو کتا تے جا کے اساں تیرے پرانے کتے ہیں پرانے غلام ہیں جڑا نبی دے دین شریعت دی قران دی حق دی گل کرے اساں تیرے حکم دے کتے وانگو پایا جاندے ہیں کیوں کیا کردا ہے اونے ایویں تے نہیں جویں کتے نوں پٹا لا کے تے چھچ کر دے دیے او مڑ دوڑ دا کہ نہیں تی تے دوڑ رکھدا ہے انج ہے کہ نہیں مڑو نے ویکھیا وے ازمایا ہے انہاں نوں میں چھڈیا افغانستان والیاں تے پے گئے نے اینا نو ما چھڑیا مولا علی دے دربار تے بم مارو پائے گئے نے عراقیاں دے چھڑیا دے پائے گئے نے کویتی کی سعودی کی یہودی کی سارے رڑ کے ہاں جی ہر پاس اینا نو میں مسلمانا دے قبیلیاں دے چھڑیا دے پائے گئے نے عزتاں وی لٹائی آوندے نے سارا کچھ کرائی آوندے نے ہاں جی اینا نو میں چھڑیا وے قرآن دے مدرسے بند کرو دین شریعت نہ چلن دے آجے خبردار جڑا نا لویا کہ جے دہشت گرد دے فسادی اے فساد پیا پاوندا پائے گئے نے معلوم ہویا اے واقعی کتے نے جویں اینا نو میں نچانا وا پیا قسم خدا دی کر کے آنا تیرے پاک پاکستان دیا یونیورسٹیاں دے وچ پاکستان دیا جنہیں 50-60 سال تو کتاب پہ چل دیئے نکل سن دی نکل سن انگریز ہویا ہوں دی تاریخ ادب عربی بی اے دی عربی تے جناب ایم اے عربی ایم اے اسلامیات واسطے پہ چل دیئے میرے کو ڈاکٹر غلام جیلانی برق دی کتاب پہ آ سامنے آ غلام جیلانی برق نے جناب صاحب لکھی ہے اپنی کتاب یورپ میں اسلام یورپ پر اسلام کے احسان دے ابتدا دے اندر لکھیا تو آندا پیا 45 سال تو ہے اپنے دور دی پیا گل کردا ہے آندا 45 برس سے بی اے آندا دربی اور ایم اے عربی کے طلبہ کو پاکستانی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے اس کے چند جملے ملاحظوں کی محمد بت پرستی بھی کیا کرتے تھے یہ ہے صفحہ 148 پر اچھا صفحہ نمبر 159 پر لکھا ہے گو محمد نے شاعر ہونے سے انکار کیا تھا لیکن یہ محض بہانہ بازی تھی وہ شاعروں جیسا ہی تھا اچھا صفحہ نمبر 161 پر لکھا ہے قرآن مبہم بورنگ ڈل اور بائبل کے مقابلے میں گھٹیا ہے اچھا 167 صفحے پر لکھا ہے محمد کے تصور جنت و جہنم میں کوئی چیز روحانی نہیں اس کی جنت عیاشی کا ایک شاندار باغ ہے ہاں جی جہاں متقی ٹھنڈے سایوں کے نیچے آرام کریں گے شرابیں پیئیں گے اور سیاہ چشم حوروں سے لطف اندوز ہوں گے اس جنت کا مقصد اپنے سامعین کو ورگلانا اور یہ بتانا تھا کہ استام لانے کے بعد وہ شراب سے محروم نہیں ہوں گے بلکہ یہی چیز انہیں جنت میں ملے گی محمد نے غالباً جنت کا تصور عربوں کی محافل شراب ہی سے لیا تھا جنت کا یہ عیاشانہ تصور محمد کے ذات کردار کی بھی غم بازی کرتا ہے یہ ڈاکٹر پروفیسر نکلسن کی کتاب تاریخ ادب عربی جو ایم اے عربی اور بی عربی میں پڑھائی جاتی ہے پاکستان کی پورے پاکستان کی یونیورسٹی سندھ کی بلوچستان کی ہاں جی سرحد کی پنجاب کی ساریاں دے وچ پڑھایا جاتا ہے یہ ایم اے اسلامیات عربی والے ایمان نال دس یہ سارا نبی سرکار دی توہین کفر گستاخی دی اخیر ہے کہ نہیں ہوئی بول بول بول یہ یونیورسٹیاں پڑھایا سکھایا جاوے اتو سند دیتی جاوے پروفیسری دی بالکل بن گئی ہیں جدو لانتی بن گئی ہیں مہر لگ جاندی ہے چل پاسے تا میاں آسی قہر دی ہوا تو چلا ربا تے پروفیسر نہ روے جہان اتے کوئی صبح مرے کوئی شام مرے او تے میلا لگا روے قبرستان اتے ظالمو مار چھڈیا جنہوں کافران نبی دے یار نبی دے غلام صلاح الدین ایوبی ورگے اپنے دردہ کتا رکھ کے راضی نہیں سن جو پورے پاکستان دے مولویاں نو پیراں نو عوام نو جرنلاں نو کرنلاں نو ڈی ایس پیاں نو ایس پیاں نو ساریاں نو کتا بڑا کے تے پھر انہاں آکھیا ہے فوٹو دیو انہاں دی پورے جگ توا لاؤ ਸਾਡੀ ਅਸਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਲਿਖੋ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਤੌਹੀਨਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਪੱਕੋ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਨੱਚੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਚਾਓ ਇਬਲੀਸ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਚਾਈ ਨਚਾਈਏ ਇਬਲੀਸ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਦੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਪੇ ਨੱਚਦੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਨਚਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੀਰ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਅੱਡਾ ਅੱਬਾ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਡੈਡੀ ਬੇਟੀ ਕਿਆ ਖੂਬ ਅੱਜ ਪਾਠ ਅਦਾ ਕੀਆ ਹੈ ਇੰਜ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਰਾ ਸੌਖ ਨਾਲ ਕਹੇ میں کوئی چوک نہیں ویکھیا جندے وچ مسلمان دی بیٹی اجے آ میلا لگا کھڑا ہے میلا ادھر ڈھول ادھر بورڈ ایڈا وڈا انج کر کے کھڑی تے آندی ہے بھائی اب بڑھ کے چاہو کچھ ہو یہ ساڈی ماں بہن دا حشر ہویا کھڑا انہاں آکھیا ہوئے اے تے سن کدی اونج دے صلاح الدین ایوبی ورگے جنہاں دی ماں بہن دے نو سانو نہیں سن دسدے تے پھر مونج وی ساڈی چنگی کٹ دے سن جو انگریزاں نے صلاح الدین ایوبی نو پیغام بھیجیا ساڈے نال لڑائی دا خیال چھڈ ہلے نہ وی ساڈے کول راشن مکیا صلاح الدین نے آکھیا فوج اپنی نو چکو راشن دو مہینے دا دے آؤ واہ واہ محمد شیرو صدقے جاواں صدقے صلاح الدین نے فرمایا چکو راشن دے آو پھر اسی جا کے جنگ کرانگے کدرے کافر اے نہ آکھن بکھیاں نو مار گئے سو سدکے جاوا سدکے چوہے کٹھے رل کے سو سو پنجاب پنجاب ملک پہلا ملک نو خالی کرن اقتصادی پابندی لوان جدو بکھا ہو جاوے کٹھ نہ رہے تو پھر سپر پاور پیٹے میں گلا نہ دے ہو جی سپر پاور دے توجہ نہیں جگی تھی ذرا جیندیا بولا سبحان اللہ سبحان اللہ پجلیا سپر پاور طاقت دے سی صدام کلا سی لڑ گیا ایک پاسے چالی ایک پاسے کلا تگڑا کیڑا ہوئے گا یار گل سمجھو نا دلیر کیڑا ہوئے گا؟ ایک پاسے چاڑی ہوئے ایک پاسے کلا پہلوان ہوئے کینو بہتا دلیر آکھے گا؟ جیڑا کلا ہی آ گیا آکھے گا بڑا تگڑا جوان ہے بھائی، تو ایک پاسے چاڑی کتے سن وہ کلا ہی سی آیا میدان کے نہیں؟ معلوم ہویا دلیر صرف مسلمان ہوتا ہے، نہ منافق ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے. ترا بول چا سبحان اللہ. کلندر اقبال فرماؤں دے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اگے اقبال فرماندے کلندر لاہوری فرماندے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. بول سبحان اللہ، سبحان اللہ. قسم خدا دی کر کے آنا وہ جدو نا ویکھیا اے ساڈے اشارے دے دیاں عزتاں سب کچھ رولی آئے نے، تعلیم اپنی چھڈی اے کفر دی تعلیم تے گند وچ گٹر وچ منہ ماریا ہے، سارا کچھ نہ اپنا اے ساڈے اشارے تے صرف باندر انگو نچدے نے جویں وہ باندر نو مداری آندا ہے چک سوٹا تے چل سوریاں تے، وہ پھر سوٹا ایتھے رکھدا تے ٹر پیندا ہے اگوں پتہ ہی کوئی نہیں سورے آئے کوئی نہیں. اگو قوم دی ماسی نے گانا ہی گا چھڈیا جنہ تیری مرضی نچا بلیا ہوئے، جنہ تیری مرضی نچا بلیا ہوئے، جنہ تیری مرضی یہ ساڈی ماسی گایا قوم دی ماسی گانا چگایا اسی نچی آنے گانا گائی آؤں کافر نچائی آؤں اخیر انہیں عزت دیتی ہے انہیں آخیا منافق نے ٹٹو لکھو کتا انہوں منہ چکن جوگا نہیں ران دتا قسم خدا دی سکول دی تعلیم نے منہ نہیں چکن دتا اگوں بولے بھی نہیں یہ چشتی پہ بول گئی میں کسی یہودی دے گٹر وچ منہ نہیں ماریا میں محمد عربی دے قرآن دے نور دی تعلیم حاصل کیتی ائی اللہ سونے دی مہربانی نا آ جا کے انہاں دے مقالے اسیں دھونے نے بیکار جان کے جل کو بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلے گے تو روشنی ہوگی. حضور دے نور نو قوم آندی او قرآن حدیث شریعت نہیں پڑھتے پڑھا دیو او بچن نہیں پڑھا وہ میں قوم نو منہ کی وکھاواں گا وہ میری برادری کی آکھے گی مولوی بن گئے نا سارا ٹبر ہی بولو میں ترقی کیویں کراں گا اور صاحب اج پیراں دی اولاد پئی آکھ دی میں نے دینی تعلیم بھی پڑھی لیکن اعلی تعلیم بھی حاصل کی پھر تعلیم دینی تعلیم ادنا ہے تے کفر دی تعلیم اعلی کیڑی ایک تھرا جا ایک تھرا نہیں راجا بیٹھا بین بجائے رانی بیٹھی گانا گائے طوطا بیٹھا حلوا کھائے چوں چوں چوں چوں صدقے جاوا صدقے یہ اعلیٰ تعلیم ہے کیا ہے لانت ہو جی آلہ آلہ تعلیم اسی الف اللہ او چمبے دی بوٹی اتے مرشد من وچی لائی جا پھلا تے آئی او جیوے شالا او کامل باہو باہو او جیوے شالا اے کامل باہو تے جے بوٹی لائی پاسے میں کھلوتا ایک پاسے پینٹ شرٹ والا پھائے لگا ٹوئے ٹبے کٹ کے کھلوتا ہوئے تے اگو آ جاوے انگریز انہیں مینو ویکھنا ہے تے سڑ جانا ہے آخنا یہ تے کھلوتا ہے نبی پاک دا کوئی یہ تے اس نبی آخر زمان دا یہ تے کوئی ساڈا دشمن ہی کھلوتا ہے اچھا جی انہوں ویکھے گا نا آکھے گا یہ ساڈا کوئی ٹکری کھلوتا ہے انہوں تھاپی مارے گا آکھے گا شاباش ویری مچ گڈ ٹھٹے ہوں تے اینے کی سم میں سمجھنا میں کھڑا ہے ایک کتا آیا ہے سور آیا ہے میں بھی چو لگ جاؤں ہے انہیں سے ویکھنا ہے نا انگریز میں بولے آگرہ سر میرا آنکھ کا آیا اجے دیا میں نکڑا اتار دری ہے میں دیور کی کاٹ کرتا تھا پیالا کاٹ جی میں باندر ڈھوئی تو پوچھل نہیں چاہیے کھڑا ہوں گا انج میں دے والی کاٹ کرتا تھا بوتھا بڑھاؤں گا تھا پیچھا سارا کچھ میں اپنا گھر ٹبا ٹویا ہر شہ ان دیور کی بڑھائی ہے آج جو پیا ہوں گا انہیں کو کیا کھڑا ہے تیری راہوں میں پڑے ہیں دل تھام کے ارے ہم ہیں دیوانے تیرے نام کے تو میں کیا کھڑا ہے میں کھڑا ہے میرے میرے دل کے مغرور میرے جنگل کے سور ہم ہیں تجھے لتر پھیرنے پہ مجبور غیرت کرا مسلمان ایتھے ملونڈے بےمان بےمان جنہ دیا نسل یہودی دے کول نے ملا نے پوچھو کتے ملا جی دی پتر کتے لندن میں تعلیم حاصل کر رہا ہے تے اوتری دیا تو ایتھے بڑے ویلا میں امریکہ مردا تھا مردا تھا مردا تھا چکھے بےمان نسل اونوں دتی کھڑے اوتا مردا تھا توجہ نہیں فرمائی گسا لگے نا گسا انہیں قرآن ساریا ہے حق تو یہ بنتا سی یہ ساری نسل قوم اپنی سکول چکٹ دی انگلش دیا ساریا کتاباں ساڑ دی انہیں قرآن ساڑیا سی بش اوتھے سڑ جا بیٹھی ہے ساری نسل قوم اپنی سکول چو کٹ دی انگلش دیا ساری کتاباں ساڑ دی انہاں قرآن ساڑیا سی بوش اوتھے ساڑ جاندا کڈیا جلوس سوڑ جلوس کڈ کے بوش دا پوتلا چا بنایا اچھا سو روپے دی پینٹ بھی اپنی شرٹ بھی دسا روپیہ دی توڑی بھی تیلی بھی لیتر بھی اپنا دے سر بھی اگ لا کے مریا پیا نے سدکے جاوا چویا تو یہ اگا تے کچھ کرن جو کہ کوئی نہیں اپنی سڑکاں تے آ جاندے نے کھورو پٹن دے نا مراد ان دنیا چ دشمنیاں نہیں مردیا اگلے دشمن نو مار دے نے تو مارن جوگا نہیں اپنا ہی پتلا ساڑ سوڑ کے اوتھے ہی کھورو پٹ کے لو جی مریا پیا توجہ ہی فرمائی سج کہہ گیا کھڑی بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا ساگ سرو چنگا مان قسم اس ذات دی جے قبضہ قدرت فقیر دی جان ہے آ تیرے سامنے ساگ کھان والا کھلوتا ہی میں کوئی دنیا دی طلب خواہش نہ بینک بیلنس کدی کھولے تو نہ بینک چ رکھنا جائز سمجھنا نہ اللہ سونا اتنا جوڑن دی توفیق دے وے ہاں جی ساگ سروں دے گزارا کر لینا لیکن نبی سرور دے صدقے تیرے سامنے حقانا دے پورے ملک چند لاہور چانا لاہور چانا سر چڑھ کے آنا نہ کسے دا کانا نہ کسے نو کھاد دا اللہ سونے دی مہربانی نال اینا کپڑے چ آ جانا بسا تکے کھا لینا پر جے یار دی جے یار دینا دا ملے میرا تے چھوڑی پا لئیے ٹھان سٹیے نا او جے یار دینا دی ملے سولی چھوٹا لے لئیے پیشا ہٹیے نا نہیں پیا جیندا مر گیا میرے سیدنا ابو ہریرہ نو سونے نبی سرور نے فرمایا ابو ہریرہ حق آکھیا کر حق نہ وقت تو پہلو موت آنی ہے نہ کوئی رزق بند کرے گا قسم خدا دیا تیرے سامنے لگا پھر نہیں رزق بھی ڈٹ کے پیا کھانا سونے رب دا نبی دا دتا کھادیا انہاں تے اللہ دی مہربانی نال جیندا بھی لگا پھرنا مینوں ایک کاندا چشتیا وہی جنا بولیا کر کیوں مروں میں میں کہ جی اچھا میں جدو نہ بولنا مڑ نہیں مراں گا آندا نہیں مڑ بھی مر جائے گا میں کہ یار موت نو شرم آنی چاہیے بغیرت بھی بنیا کھڑا ہلے بھی آواں میں کہا بھئی یہ نہیں کر تو اشتہار چھاپ ایک اشتہار آ کے شاید آ میں کہا لکھ تے موت سے بچنے کا نسخہ کی نسخہ ہے آ کے بغیرت بن جاؤ بچ جاؤ گے آ کے نہیں یار مر تے مڑ بھی جانا میں کیا اتری دیا مڑ بغیرت دی موت نالو غیرت والی چنگی آئی ہائے غازی المدین شہید نو سلاما پیا ہوندیاں نے موت مر صدقے جاواں غازی المدین نبی دی خاطر قربانی دے کے بیٹھا وے میاں والی دی جیل سی ویکھ دے توجہ فرماؤ جڑا چوکیدار سی جیلا دا دین محمد دا نام سی دین محمد قوم نا رکھن دے اندر تے بڑی استاد ہے غازی علم دین شہید دے اوتے کھلوتا نا دین محمد انگریز دی جیل وچ لگا کھڑا سی نا چراغ دین رکھدے نے ہوندا نیرا ہنیرا نا علم دین رکھدے نے اوندی جاندی شاید کوئی نہیں پر او علم دین سی غازی سونے نبی سرور نے سارا کچھ ہی پڑھا چھڈیا سی ساڈا پیر سیال لجپال خواجہ ضیاء الدین سالس رحمت اللہ علیہ حافظ سن قرآن دے غازی دی ملاقات واسطے میاں والی دی جیل وچ گئے نے غازی صاحب فرماؤندے نے خواجہ صاحب سورت یوسف تے سناؤ خواجہ صاحب فرماؤندے نے میں سورت یوسف شروع کرن لگا وا غازی دی ایسی حیبت پئی ہے مینو سورت پڑھی نہیں گئی بھول گیا وا حافظ صاحب غازی کچھ نہیں سی پڑھیا غازی فرماندا ہے خواجہ صاحب پردے نہیں میں آنکھیں آندی نہیں فرمایا سنو پھر میرے کو نبی جیل وچ بیٹھے قرآن دا حافظ چا بڑا جاوے پڑھن نال نہیں ایویں بغیر پڑھن تو چھپڑا ہے ہن غازی صاحب بیٹھا ہے چوکی دار آئے ویکھے آئے جیل دی کوٹھڑی خالی ہے حیران ہوئے کدے گیا ہے سویرے ملازمت کا کی بنے گا پریشان ہو چلا گیا جھٹ تو بعد پھر آئے ویندا غازی اندر بیٹھا آندا پترا خدا دا نائی دس کتے گیا سے میں ویکھیا وے دروازے بھی بند سن کندا نو مورے بھی نہیں سن اوئے تو نہیں سے غازی فرماندا نہ پوچھ آندا ضرور دس غازی فرماندا ہے جدو وچ بیٹھا سا میرے کول پاک علی آ گئے میں نو مولا علی فرماندا نے غازی مدینے والا راضی اٹھ تینو کملی والے یاد پہ فرماؤں دے لے میں نو گٹوں پھڑے دروازے بند رہ گئے لے ہوا وانگو کڑ کے علی لے گئے لے اگے گیا وان مدینے دے تاجدار دا تخت وچھے حضور دے یار بیٹھے سن سرکار دے یار بیٹھے نے میں نو سرکار دی بارگاہ وچ پیش کیتا گیا حضور فرماؤں دے لگا دی اسی ہو گیا تیرے تو راضی دس کی چاہنے جے رہائی چاہنے تنو چھڑ دینے کوئی دنیا دی طاقت نہیں پڑے گی تے جے شہادت چاہنے جاؤ شہید ہو کے آ جاؤ مڑ ساڈے نال ہمیشہ واسطے رہی جاؤ معلوم ہویا غیرت مند دی موت او زندگی نالوں وی آلہ وے ذرا بول چا سبحان اللہ صدقے صدقے جاواں رسول پاک کے بندوں کو مردہ مت کہنا رسول پاک کے بندوں کو مردہ مت کہنا کہ ان کی موت تو عین حیات ہو کے رہی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے سیدی مرشدی سیدی مرشدی اقبال آندا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر جو اے مسلمان آتا وہ کافر نو مریا ویکھیے تو کیوں رہے جایا اترے چوہے ہی رہ گئے قسم خدا دی کر کے آنا کتھوں لبیے شیر ہن سکولی چوہے نے ماڑا ویکھن گے تے مولوی صاحب تے لتر ویکھن گے سر مہربانی نارا تکبیر اچھا اچھا وہ گستاخ رسول سی نا ایک گستاخ سی راج پال کھتری اس حضور پاک دی بارگاہ وچ گستاخیاں کیتیاں رنگی نعوذ باللہ ایک کتاب لکھی جدا نام میں لانا گوارا نہیں لانتی نے تو پھر غازی علم دین شہید نو پتہ لگا ہے میرا ایک پورا موضوع پہ غازی علم دین دیا اور کیسے پہ یہ کام اول تو لے کے آخر تک سنے گا نا پتا لگے گا نبی دے شیر کی ہوندے نے توجہ نہیں فرمائی سجنا اساں بیٹھا نیرے چ سانو چانن دا پتہ ہی کوئی ایک مثال دے کے گل مکا دینا الو جان دے الو جان دے ویکھیا نہیں الو دا کام ہے چلو جنہاں ویکھیا ٹھیک الو دا کام ہے اے رات نو چڑیاں دا شکار کردا ہے کیونکہ ان دے کول لمبی پرواز نہیں ہوندی دن نو چڑیاں دور نس جاندیاں بھج جاندیاں اڑ جاندیاں نے اے بیچارہ ایتھوں اڑے اوتھے ڈگ پیندا اوتھوں اڑے اوتھے ڈگ پیندا اے پھر رات نو نا جدوں جھاڑیاں دے وچ باندیاں نا چڑیاں تے الو لیندا وٹا روڑا پنجے وچ لے کے اوتھوں جھاڑیاں چھٹدا ہے او چڑیاں اڑدیاں نے اگے ہوندا ہے ہنیرا او بیچاریاں کسے پاسے جان جوگیاں نہیں ہوندیاں اے مڑ شیر بن جاندا ہے پھڑ پھڑ کے کھاندی ہوندا ہے تے جڑا باز ہے نا باز وہ ہمیشہ دن نو شکار کرتا ہے دن نو شکار کرتا ہے انہوں پتا ہے جنہ بھی کوئی اڑے گا میری پرواز دن نو چکھی وہ ہیلے بہانے تے حربے نہیں کرتا توجہ نہیں فرمائی سنے مسلمان ہوندا ہی باز اے ہیلے بہانے تے حربے نہیں ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਚਿਰਾਗ ਦੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਵਾਂਗੂ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਵਾਂਗੂ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਵਾਂਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਵਾਂਗੂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ کفر دیاں چڑیاں نو شکار کردا ہے شکار کر کے سیدھے وٹ کٹدا ہے نبی دا نظام چلاندا ہے جانور ظالماں دے گاٹے تے لت رکھ کے بھن کے ماردا ہے انسانیت نو دنیا دے نافذ کر دیندا ہے توجہ نال بول سبحان اللہ تے انگریز جڑا ہی نا انگریز اے ہے الو یہ ان دی پرواز ہے کوئی اے مڑ کی کردا ہے اے آندا پہلوں ہووے رات کادی جہالت دی بے غیرتی دی پہلا قوم نو جن دے تے پہلو حملہ کرنا ہے انہاں نو بے غیرت بناؤ جاہل بناؤ انہاں نو نور روشنی نبی علی روے نا دین دی تعلیم نور کوئی نہ ہووے تمیز نہ ہووے جدوں ہنیرا ہووے گا اے رات ہووے گی اڈن جاگے ہون گے نہیں کسے پاسے جان جوگے ہون گے نہیں آپا سٹاں گے بم کران گے شکار وٹا کر کے پھر جے میں آکھاں گے پائے تھلے کرن گے نظام اپنا نافذ کر دیاں گے اوئے تا کر کے اونے اوندیاں تعلیم نبی دی کٹیے تاکہ ہنیرا ہوے ساڈے مصطفی دے غلام انہاں نو ہنیرے کرن دی لوڑ نہیں ہوندی او آندے نے تسی تڑ کے آؤ ویکھیا جے نبی دے غلام کردے کی نے آیا میرا پاک علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو کافر نال جنگ پیا کردا سی آپ دی تلوار ثابت کافر دی ٹوٹی ہوئی سی علی فرماندے نے آ تو لائیو مینو دے اے نا کھی میں ٹوٹی تلوار نال مار کھا دیئے تیر مدرسہ سی کہ علی تلوار ٹوٹی ثبوتی دا محتاج نہیں ذرا بول چا سبحان اللہ اللہ کو پا مردی ہے مومن پہ بھر ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سارا. واہ واہ اقبال آ تیرے بولن تو بھی صدقے, اقبال آ تیرے بولن تو بھی صدقے. مینو ایک کہنا چشتی ہے شراب پیندا سی, میں کہ تیرا پیو بوتل لے کے اندر ہی شراب جہاں پیوے اپنی ہوش نہیں ہوتی, اقبال قوم ہوش دوا گیا. جا شراب پیوے ہوتی ایک وقت نہیں ہوتی, اقبال پانچ وقت کی سات وقت نماز نہیں چڑی. آخر مڑ جی شکل وٹائی تھی, میں کیا پتا کیوں, جدو غازی المدین راجپال کھتری مارن گیا نا تو کھتری کے کپڑے پائے, توجہ نہیں فرمائی. ہاں کیسٹ میری سن کے ویکھی, متھے دے تلک لائے لنگوٹ کسے کھتری والا جنے پایا ہندو دا روپ بچ گیا ہندو نو مارن دی خاطر, اقبال یہود توجہ نال بولو سبحان اللہ. غلام نہ آخیا جی آپ بڑا اوکھا جی بننا, بڑا اوکھا جی ایمان نال دعائی خدا دی. ہاں جی ہاں جی, بڈھی دا غلام بننا اوکھا ہے, بڈھی نبی سرور دا غلام اس لیے بنتا ہے. غلام دے ماننے دا سانوں پتا کوئی نہیں, غلام انہوں آندے نے جڑا اپنی کسے شے وچ اپنی مرضی نہ کرے, صرف اپنے آقا دی کرے. تے اساں دے قبلہ یا اپنی کرنے آ یا رن دی کرنے آ یا بوش دی کرنے ہے انج کہ نہیں, ایمان نال اولاد وچ وی اپنے وچ وی گھر وچ وی سارا کچھ, اے جو کچھ اساں کیتی کھڑے تے بوش دی مرضی ہے. اساں حالے غلام ہے بوشا, کیا غلام مصطفیٰ ادو بنا گے جدو سارے کچھ مرضی مدینے دے تاجدار دے دین دی ہوے گی. ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ. آ مینوں کسے سوال لکھیا کہ صلات پڑھن دا دس, اذان تو پہلو یا اذان تو بعد صلات پڑھن دا دس. واہ سبحان اللہ. یہ اسی طرح ہی ہے, ایک بندہ سی انہیں حضرت عبداللہ ابن عمر نبی پاک دے صحابی نے پوچھا, حضرت دسو اگر حج کرتے ہے سی, وہ بندہ کوفے دا کوفے چ رہن والا سی, تو انہیں مسئلہ پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر نو, یہ دسو کہ حج کردیا اگر بندے کسی کو مچھر مر جاوے تو ان دی کی سزا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تو کتھر آنا اس آخر کوفے. آپ نے فرمایا واہ واہ واہ, جس قوم نے نبی دے نواسے دا خون روڑ دیتا ہے وہ آج مچھر دی جزا پوچھن ڈئی. قبلہ ساڈے تے ملک دے اندر کفر دی اخیر ہوئی, تے جتھے ایڈے وڈے مسئلے ہو چکے نے ساڈی لڑائی کتھے کھڑی ہے؟ درود دے اوپر کمال ہے بھائی, بلے بلے بلے. سانو پہاڑ آ جڑے ملا نے نا جڑے درود روک دے نے تے قبراں تے جاون تو روک دے نے, انہاں دی اکھ بڑی بریک ہے بڑی تیز ہے, پہاڑ انہاں نوں نہیں دسدا تے پہاڑ دے نال پئی سوئی دس پیندی, ایڈے تیز اکھ والے نے. اوہ واہ ایمان دا, پہاڑ انہاں نوں آکھو پہاڑ آندے نے کتھے, آخو جی وہ سوئی ہاں دی مونج کٹی چ مینو سمجھ نہیں لگتی. یہ کفر دا قانون پہ چلتا ہے, چٹا کفر ہے وہ بھی نظر نہیں آیا کدی مولا بولے ان خلاف. اچھا کفر دی تہذیب گھر گھر چ وڑ گئی ہے بے غیرتی والی, کدی مولا بولیا کفر دا قانون تہذیب تعلیم مدرسے دین دے بند ہون بند, جناب کی ہے جی بوش دی مرضی دے مطابق چلو مسجداں دے اندر جوتیاں تھنے یہودی بڑے پھرتے نے قرآن تھاڑی جاندے نے لتاڑی جاتے نے سارا کچھ یہ پہاڑ انہوں نہیں دستے پر سوئی کیڑی قبراں تے جاونا شیر شیر پر میں کیا مونج کٹی چے تیری اتری دیا تیری اس بریک بینی تو بھی صدقے پتا ہے جے روخ کرنا عہدے تے لتر پائیں گے لہذا ایتھے ہی رہو قبراں تے جانا شرک قبراں تو آونا میں نے ایک چشتی تھا وہ ہی سی وہ دوجی برادری چشتی مولوی یہ دس مزارا تے جانا جائز ہے عورتوں کا میں کہ کوئی نہ جی سکول جانا جائز ہوں اندھی اپنی گئی کھڑی تھی جتھے لڈی ہے جمالو پاوا لڈی ہے جمالو اوتھے گلی کھڑا ہے اتری دیا باقی مدار نہ رولا ہے توجہ نہیں برا بڑے بئی مال ایک نہ سنی پڑی جا درود پڑی جا درود نبی سرور تے مت کوئی رب کرم چکرے تے کسے ساڈی وی تقدیر بدل چھوڑے جو شخص سر سید احمد خان کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کا شرعی حکم بتائیں جے تے اون دے کفریات تو واقف ہے کہ وہ جنت دا منکر سی دوزخ دا منکر سی فرشتیاں دا منکر سی انہوں خبر ہے اون دے عقیدیاں دی پھر دعا کردا ہے تے پھر اے اون دا بھی راہ ہے اون دے نال دا ہے پکا جہنمی ہے رن طلاق سو نسل حرام دی مرتد واجب القتل سر سور خان خود کافر مرتد سی یہودی سی نسل دے اعتبار نال یہودی سی سید بنیا سی صرف بارڈر لنگ کے توجہ نہیں فرمائی وہ ہن ایک بندہ جو بارڈر انڈیا دا لنگ کے اڑا آ جاوے ایتھے آن کے بن پاوے قریشی تے پیچھے ہوے میراثی ہن سانو درود پڑی جا درود نبی سرور تے او مت کوئی رب کرم چکرے تے کسے ساڈی وی تقدیر بدل چھوڑے ہاں جو شخص سر سید احمد خان کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کا شرعی حکم بتائیں جے تے اون دے کفریات تو واقف ہے کہ وہ جنت دا منکر سی دوزخ دا منکر سی فرشتیاں دا منکر سی انہوں خبر ہے اون دے عقیدیاں دی پھر دعا کردا ہے تے پھر اے اون دا بھی راہ ہے اون دے نال دا ہے پکا جہنمی ہے رن طلاق سو نسل حرام دی مرتد واجب القتل سر سور خان خود کافر مرتد سی یہودی سی نسل دے اعتبار نال یہودی سی سید بنیا سی صرف بارڈر لنگ کے توجہ نہیں فرمائی وہ ہن ایک بندہ جو بارڈر انڈیا دا لنگ کے اڑا آ جاوے ایتھے آن کے بن پاوے قریشی تے پیچھے ہوے میراثی ہن سانو کی پتہ اج کل تے ایویں بہتا چلدا پیا کم پہلو سن میراثی اگلے دن قریشی اگوں سید اگے ہن ماں پیو دی مرضی ایمان نال سیدا میں پردے کچھ یہ ہوں تہرا سید ہے سمینہ پیرزاد ہے مصطفیٰ قریشی ہے ہمایوں قریشی ہے میں کہ موج کٹی سے کدی قریشی ہوں سن حسین ورگے کدی یہ کنجر بنے کھڑے نے یہاں سود پر بھی زکات ہے یہاں ہر خبیث نظیف ہے میرے دیش کا یہ کمال ہے یہاں بابرا بھی شریف ہے صدقے بابرا بھی شریف نواز بھی شریف شباز بھی شریف تو میں کہ جی اور کنجر بھی دسو ہاں کوئی وہ بھی تو دسو جب میں ملتان گیا ملتان لاری اڈے تو اتنے نہ لیٹرین بنے بیت الخلا ایک زنانے ایک مردانے زنانے آنے پاسے نہ انڈیا دی کنجری دی فوٹو اتنے لگی کھڑی تو جی مردانہ سن اتنے لگی کھڑی انڈیا دے کنجر دی فوٹو میں فارغ ہویا تے پیسے دین لگا نا میں انہوں آکھیا میں کہ پیسے لین والے نوں میں کہ یار کوئی بیت الخلا ساڈے واسطے وی چبڑا آندا کیوں میں کہ شریفاں نوں پکانا نہیں آندا پنا مراد آ اودے وی کنجری تے دے کنجر تے ہن شریف کدے جان قوم دا حال ہے ایمان نال جنہاں دے لیٹرین وی کنجراں تو خالی نہیں ایویں ایویں امریکن سنڈی لگی کھڑی وہ فصلوں نو امریکن سنڈی لگی ہے کوئی نہ ادھر بھی ہے حضور کے غلام ایسے ہی ہوتے ہیں جن کی فصل کو بھی امریکہ کی سنڈی لگ جائے تے ایتے فصل دا حال ہے قبلہ تے دل دا کی حال ہو سی اونوں تے مڑا امریکہ تے سنڈے لگ کے کھڑے صدکے جاوا صدکے اچھا بھئی انج کرو کوئی امریکہ دی فصل نو پاکستانی سنڈی بھی لگی اچھا انہی رے کیڑے ساڈے واسطے ہی نے ایتھوں اندازہ لا لے اساں بن کے گئے ہاں دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ اس ہنیرے چوں کڈے تے چانن عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اور کیس کمپنیاں وان سمن دے موضوع نے 1000 موضوع ہے جڑا دنیا وچ تساں کبھی نہیں سنیا ہونا میں وچ ہسنی کھیڑنی گل جڑی کر جانا میں اس واسطے کرنا تسی اکتا نہ جاؤ اے پنج منزلا مرید دا کلا کھاندا مرید جی آوے تھندی سامی اے کچھ وچ لے لے بہندا اے کی حال بال بچے دا تیرا خبر اے ساری لیندا اے مارا مرید ہووے جے ویلا اس نو اے گل کہندا اے تینو محفل دے ادب کوئی نہیں دس چڑکاں اس نو دیندا اے نفرت کر دائے مارے کولو کد کدی اس نو پیندا اے مارے مرید نو سمجھ نہیں آوندی اے دور چوں میتھوں رہندا اے او چلیا تیری جیب خالی اے اے تاں پیا تینو پیندا اے تو پیا سمجھے پیر اس نو اے علاج نہیں تیرے پھٹاں دا ایمان بچا کے نس بیلی آئے یورپی ٹولا ٹھگاں دا پیر دی کوٹھی پنج منزلا مرید دا کلا ککھاں دا اے سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بیزار یہودی دے اسی بن گئے یار پروفیسر نے کیتا خوار قوم ہو گئی اے ایک بٹا چار سر تو ہو گیا پانی تار پگ داری تے مچھ منائی پینٹ شرٹ تے پالی ٹائی وڈا آدمی بنن دی خاطر درکار ہے سانو ود کمائی شرم محمدی ایسا بھلائی پین وی ڈیوو وچ بٹھائی وی سی آر نال یاری لائی کیبل ساڈے گھر وچ آئی تی پین تے پاوے مائی کیبل ننگی فلم چلاوے خوش پہ ہندے باپ تے مائی دین ولو ایسا سانج مکائی یہودی دی گل پا لئی پھائی مولوی سانو دشمن لگے مسیتوں پج گئے اصلو یار ایس سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بیزار یہودی دے اسی بن گئے یار پروفیسر نے کیتا خوار ایس سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بیزار سکول دا بوا جد دے لنگے بے حیائی تو ذرا نہ سنگے شلوار کمیز تے پگوی لتھ گئی پینٹ شرط تے جوگر منگے برکے والیاں ساتھ